أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala, yoo ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yal na ko yàlla dolli xéwal tum sal. ginnaaw loolu ñu ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla subhanahu wa taala. ba tey ñu toll ci suratul baqara, ñuy jël tey benn aaya muy 282 muy aaya bi gën a gudd ci alquran, atwalu aaya fi alquran. aaya bi gudd gi mu gudd, borom bi subhanahu wa taala daf ci jàngale ay mbir yoo xam ne dafa aaju ci sunu dund. lool moo tax mu ëmb fukki mbir ak benn yu ñu yàlla di jàngal ci benn aaya bi, fukki mbir ak benn yu jullit yi war a jëfe ci aaya bi. bi ci njëkk mooy wujubul kitabati duyun. comme doomu aadama yi dañuy dund, sunuy dund dañoo war a jëflante sunu biir, dañoo war a demlante, dañoo war a jokkolante. kon am ñu mën am ñu mënul, kon léeg-léeg ñi mënul danañ aajowoo ñi mën ci ñaan leen ci sàkku ci ñoom ndimbal, léeg-léeg lépp daa di am. borom bi nag dañuy jàngal buñ demee ba lépp di am, moo xam ci njaay la, sawaun kaanat bay'an, xam njaay la aw shiraan, wala jënd, wala mu nekk kordan lepp, wala mu nekk jokkalante, loolu dañ ko war a bind ci këyit. bu dee lepp la nañ ko bind, bu dee njënd la na am facture. suñ demee ba amuñu bindukaay wala kuy bind wala am na leneen lu borom bi subhanahu wa taala santaane. gis ngeen kon dëgg-dëgg jullit yi war nañ xoolaa seen bopp. jullit ñi am doxalin boo xam ne tëralin boo xam ne jógewul ci kenn ci yàlla la jóge. yàlla di leen jàngal nu nuy dundee ci kaw suuf, ba yàlla dina wax ne sunu mbir sax, sunu biir, sunu problème, ay jënd ak ay njaay ak ay leb, nu ñu war a def. kon est ce que diine ji wax ci loolu war na bàyyi lu gën a rëy lii? kon est ce que tey war nañu am problème? waaye lan moo tax jullit yi am problème? mooy li ñu sànni lii, li ñu bañ a dégg waxu yàlla ji yàlla sant nu, te xoola aaya bi moo gën a gudd ci alquran. lu muy régle fukki mbir ak benn. ñaareel mooy riayatu niami, nit bu ko yàlla mayee xéewal daf ko war a sàmm. na la koy sàmmee mooy bi sukriha, yàlla bu la mayee xéewal, xéewal googu da nga ko war a sàmm. noo ko war a sàmmee mooy nga koy sant foo toll, di sant yàlla. mu ne li qawlihi taala lil katibi kama allamahu allah. nee na ci biir tafsir bi bu ñu ci ñëwee dinañ ko fekk benn aaya yàlla di wax ak kii bind, ne ko yow da ngaa war a sant yàlla yow miy bind. lu tax kii bind war a sant yàlla mooy yàlla daf ko may xel, may ko wér, mu jàng ba mën a bind, ba mën a nekk économiste, wala mu nekk juge, wala mu nekk jàngalekat, wala mu nekk ba muy bind ak xelam li nga xam ne moom la nit ñi di dundee. kooku war na sant yàlla? ñaata nit ñoo nekk ci àjjuna bi te jànguñ, mënuñu sax téye xalima. Da ngay gis ñoo xam ne dañ naan càmmañ la ñuy signé, mënuñu signé. Da ngay dem police nit di ut këyit ut cardante wala nangam ne ñu ne ko signé mu ne mënu signé, dañuy jël baaraam bi daal di koy tamponné parce que mënul signé. Place studentaire bi ñu def fa caché baaraamam parce que mënul téye xalima. Xool ak kon yow mi dund ba yàlla may la nga jàng, moo xam nag loo mën a jàng yow war nga sant yàlla, ndax borom bi nee na ki bind war na sant yàlla, ndax yàlla moo ko may xam-xam bind, yàlla xañ ko keneen, kon war na sant yàlla. Loolu tamit dañ koy jàng ci aaye bi mu nekk sunu kanam. Ñetteel ci lu ñuy jëlee ci aaye bi mooy jawaasu niyaabati fil imlaaci. Borom bi day jàngale ne ñaari nit a ngi nii yu war a siq benn mbir, kii day leb, kii day leble, wala kii day liggéeylu, kii day liggéey, ñoom ñaar nañ ko bind. Su fekkee ñoom ñaar ñëpp mënuñu bind, borom bi nee na am na ku mën a wuutu ci ñoom ñaar seen place daal leen di bindal. Kon ñaari nit di jëflante ut ku leen bindal, loolu dañ koy jàng ci aaya bi jawaasu niyaaba fil imla. Lu ko waral mu ne li ajzi anhu, ndax kii leble wala kii leb dañoo am problème ñoom ñaar. Te dinañ gis njàngale borom bi subhanahu wa taala ci aaya bi kii leb bu ñu demee ba bind di am moom mooy bind. Su fekkee mënta bind mu ne ki koy wuutu bindal. Loolu nag laaj war na cee am, ñu laaj ñu ne waaw lan moo tax kii leb moom mooy bind. Su fekkee mënta bind ki koy wuutu di ko bindal, mu koy wax bindal nangam, wala bu fekkee ñaar yooyu amul ki ñëw di leen bindal ñoom ñaar, ki leb moo naan bindal nangam laa leb. Lu tax loolu, kan mooy tontu ci loolu, lu tax loolu? Noonu lañ bàyyi bañ ñëw ci aaya bi, lañ bàyyi bañ ñëw ci aaya bi insha allah. Lu tax kuut laay mën na am, ku la wuutu mën naa am, mooy li ajzi anhu, ndax waa ji dafa tële. Wa adami qudrati alayhi, amul kàttan bi, benn amul kàttanu bind bi, wala amul kàttanu xam-xam bi, wala amul capacité bi, wala ci mbirum ci tolluwaayu intellectual yi tollu ci mbirum xam-xam tollu fa. Kon léegi su boobaa mën nañu am ku leen wuuti ñoom ñaar. Ñeenteel ci liñ ciy jëlee mooy wujubul adl wal insaf fi kulli shay, mbokk yi maandute yàlla daf kaa waral ci lépp lu mu mën a doon ci wàllu diine, maandute. Même sax xolal yàlla nee na bu ngeen di xulu wala ngeen di wax ak ahlul kitaab yi, yi nga xam ne ay yëfu lañ wala ay nasaraan, wala sax am koo dëkkal te am lu dox seen diggante, yàlla nee na maandu bu mu tax nga bañ a maandu ci ay mbiram, bul bañ ko bu mu tax nga bañ a maandu ci ay mbiram. Laa yajrimannakum sanaanu qawmin ala allaa taadilu, bañ ay nit bu mu tax ngeen bañ a maandu. Yenn saa yi nga gis nit ku bañ kenn rek lépp lu mu amoon ci lu baax nga dugal ko ci kawam, loolu jaaduwut, loolu kenn du ko def. Nit ki loo ko bañ boo xamee mbaaxam waxal ko ko. Waaw, bu ngeen séqee tamit ay problème waxal dëgg bi rek, kenn du bañ nit sakk jëfam comme ni jigéen ñiy def. Seeg sa jëkkër fanweeri at musoo dem fenn ngeen am benn problème, da nga ni kii xawma ci moom ak mbaax, kii mosumaa defal dara, te fanweeri at yëpp yaa ngi lekk yaa ngi naan, nga ni mosu laa defal dara fanweeri at. Boo lekkuloon naan de kon dem nga bu yàqoon doo fi yàq, loolu ak doolu baaxu, loolu kenn du ko def. Kon yàlla dafa bëgg ñu maandu fi kulli shay, ci lépp nag laa siyama fi kitaabati diyun rawatina nag buñ demee bin bind bor yi nan maandu yow mi bind maandul bul manquel bul ëppal bul sell bul wàññi bul ëppal liñ la wax ne la lii la bindal loolu al mustahiq li nga xam ne moo war bind ko al muajjal dat bi fan la tàmbalee fan la yem kañ la waa ji di delloo si nan la toll bind ko lépp nan ko bind gis ngeen yàlla li muy jàngal fekkoo ne tey ñu ngi jëflante ni du ñu am problème mais duñ ko def mbokk yi juróomeel li ñuy jël ci aaya yi mooy wujub war al ishhad ala al kitabati li war mooy seede suñ koy bind na am ay seede na am seede xam nga tey ndeysaan gis nga suñ dund tey kenn ci ñun bu ñëwoon di leb benn waay nga ni ko waaw nañu indi big bind kaay ñu indi seede rek waay ñu ne lu waa mais lala dalay mais lala xanaa nañ ko bàyyi rek nga ni waaw kon mais gis nga te yàlla moo ko wax yàlla ne nañ ko bind ne mais na am seede mais tey boo bëggee ut seede sax nga gis waa ji commencé di la mais lan la mais yow ah man sax maa ko def waaw mais wóoru lu ci dugal loolu li yàlla wax nañ ko def waaw yow yàlla moo la wóoruwul du man maa la wóoruwul de yàlla la yàlla moo la wóoruwul moo tax yàlla mooy nañ ko bind te yàlla moo la bind moo la xam ñaata nit moo fi ne xanaa wóoruwoo ma après nga wóolu ko fa mujj kon kay wóoroo woon yàlla li mu wax mooy dëgg lii xew ci la yàlla doon bañ ñaata nit ngeen fi dégg ñuy wax baat boobu te buñ demee ci biir loolu ñuy wax noonu amul kon yàlla moo wax dëgg mbokk yi isan yàlla nee na nañu ut ay seede li taakkudihaa bihi ngir ñu dëgëral mbir moomu bind nañ ko am na seede loolu nit mun koo weddi li ñu bind ci kay mu am dat am lépp am ay signature ba pare mu am ay seede ñu ne diw mi ak diw fekke nañ ko ah loolu yow benn nit mënoo koo weddi loolu la yàlla subhanahu wa taala bëgg ci ñun benn li tax ñu bind ko am ay seede wa adamu nisyani qadru dayni ñu bañ a fàtte dayo tolluwaayu bor bi mën na bëri mën na yàgg suñ ko bindul mën nañ ko fàtte waaye yow sax yow ñaata nga ma yoreel yow mu ne non 100,000 la dëkk 300 la woon ah est ce que wóor na ne ah yow bi sàngam waaw fekk du dëgg ñaata yoon ngay gis loolu wala joxoon naa la joxoo ma ku ko fekkee coo am mbir yooyu la yàlla di bañ suñ diggante kon nañ ko bind na am seede pour ñu bañ a fàtte dayo bor bi nu mu toll ak wa ajalihi kañ lañ ko war a fay su weer bi dee téeméeri dinam nga nekk fay indi ay problème juróom benneel mooy suhudul maali laa yaqilluuna an rajulayni adlayni min al ahraari al muslimin ñii seede alal buñ koy jëflante ci njënd ak njaay ci leb ak ñii seede bu ñu manqué ñaari góor fang ñu nekk ñaari góor adlay ni ñaari góor yu maandu ba pare ñu nekk ay gor ba pare ñu nekk ay mukallaf mesure waxuñu la rek nga dajeeg déedéet yàlla bi mu lay def loo daf laa joxoñ soyut ay seede ñaari góor yu maandu yu nekk ay gor yu nekk ay mukallaf nekk ay jullit encore ñaata charte la ci seede bi ah ñent bu ci njëkk nañ nekk ay góor ñaar nanu maandu ñett nañ nekk ay gor ñeent juróom dañu mesure dañu mesure mu ne laa xayru su fekkee lii amul munul nekk te yii mu yàlla wax yépp benn bu ci nekk da ngay xam ne looloo war a nekk mu ne bu fekkee amuñu ñaari góor wa mraataani ñaari jigéen ñaari jigéen ñaari jigéen ñooñu benn ñaari jigéen ñooñu ñooy taxaw taxawaayu benn góor. Kon bu ñu amee ñaari góor ñuy seede ñu dem dëkk boo xam ne amuñu ñaari góor, kon ñaata jigéen lañu war a fekkee benn jigéen ñaari jigéen taxawaayu benn góor lañuy taxaw, kon lu ñuy taxaw gis ngeen li yëpp. Waaw léegi nag ñun ñu ne ñun ñoo gën a baax yàlla. Yàlla wax ñu lii lépp, ñun ñu teggi ko teg fële waa ji ñëw rek indi ay sentiment. Bon xam nga nangam nangam waaw nga ni ko ah waaw mais yàlla mu ne la non loolu jaru ko. Yow nga ne yaa ëpp yàlla yërmandi moo tax fu muy mujj chez mes diw moo ma bett la xawla wala waaw est ce que yow yaa bàyyi li yàlla wax suma xamul ah. Te lii may leen di wax nii problème bor bi ngeen baal ma de ak bëri ci ñooñ ñu naan ay ibaadu ñuy leb te duñu fay ak bëri baal leen ma de ak ñu ci ñoo bëri di leb te duñu fay la ilaha illallah muhammad rasulullah. Te dangere bi nekk ci bañ a fay bor xam ngeen ko jàng nañ ko de waaye ba pare bu ci gën a dangereux sax mooy ñoom ci seen bopp du nu bind ñoom ci seen bopp ñoo xam ne ñoo jàngaaye hadis yi du nu bind te sax boo ci waroon benn waay kaa ñu bind su la rombatee dootu la nuyu boo ci noon benn waay kaa ñu bind ko mu ñëw ne la lebal ma nga ne ko waaw bismillah wool ma diw ak diw ñu seede mu ne bàyyi ko bàyyi ko pourtant yàlla ma ko wax de wala yàlla waxu ko. Kon nag li yàlla wax mooy dëgg ala yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir. Mbokk julit yi delloo sunu xel xam ne lii xar yi ak béy yeeg nag yi taxul mu wàcc li julit yi ñoo ko moom moo tax yàlla bi muy wax lii waxul yaa yohan naas waxul yaa xawm lan la wax yaa yohan dinaamu at walu aaya fi lquran aaya bi moo gën a gudd ci alquran yàlla julit di la ciy wax. Kon dundin la lii dundin la du lu ñuy jàng rek ya ayuha alladina amanu ida tadaya déedéet dañ koy dund koy dund koy dund du lu ñuy tëj wi di jooy di déedéet dañ koy dund alquran bi. Mbokk yi sunu borom nee na juróom-ñaareelu njàngin bi ma leen di wax ci aaya bi mooy alxirs ala kitaaba na ngeen xër na ngeen def waru gar na ngeen toppatoo ci bind bor. Tey ay nit a ngi àllaaxira yoreel ay nit ay milliards ay millions te nit ñi xamuñu ko te ñooñu ci biir bàmmeel dañuy am problème yow mal qiyam dañuy am problème ay nit a ngi fi tey perte ay millions lu ko waral parce que binduñu ko ay nit perte nañ ay kër ay nit perte nañ lu ay matériel yu ne gàññ lu ko waral parce que binduñu woon yàlla nee na nanu bind kon nanu bind wal azmu ala zalika yàlla dane nañ ci dogu nañ ci dogu te di ko bind waaw dogu wala azmu ala zalik walaw kaana daynu saxiran taafixan même bu doon defa néew sax yow mi leb bindal yow mi lebal bindal ndax yow yaa ko xeeb naan non téeméer laa ko yoreel téeméer téeméer ci yàlla lu garaaw la de boo ko yóbbaalee téeméer dinañ ñëw léegi ci hadis bu yonent bi alayhi salatu wasalaam doon wax ci bor waa ji yore bor. Mbokk julit yi lu mu néew néew néew néew néew lislaam nee nañu bind ko juróom-ñetteel alxirs fi adami kitaabati tijaara alxaadira alsila wasaman am na léeg-léeg nag sunuy jëflante yoo xam ne mun nañ ko bañ a bind comme njaay waajaa ngi nii taxaw jaay ma saabu téeméer la am mu jël saabu bi jox la loolu jaru bind yow mi jënd ak yow mi jaay am na foo xam ne jarul bind ci diggante yu ndaw yooyu da ngay joxe kii day jël. Yàlla nee na loolu moom mun naa bañ a nekk, mais am na fu muy toll nag ci xaalis lii génn ah dañ koy bind def ko ci këyit facture datu sàngam waxtu sàngam diw sàngam jëndi na fi nàngam qualité bagage yi nàngam la somme bi nàngam la total bi nàngam la daal di signé nga jox ko xaalis bi mu dagg këyit gi jox la nga jox ko marchandise mu dem ëllëg ak sibir bu coow amee nga génn sa facture mu ne mu ngi nii waxtu sàngam la daa ko jox xaalis bi sàngam la woon matériel yi sàngam la woon qualité bi nàngam la woon yàlla kay lii yàlla moo nu ko wax mu ngi nii te peste yi ñuy wax yëpp yéen ñëpp gis ngeen teg ngeen seen bët problème am na ci yéen ñi toog fii yëpp kenn ku nekk dégg nga wala nga gis lii yàlla wax ñu ñu lànk bañ koo def li ñu yàlla wax am ci problème bi li ñu yàlla waxoon ne dii na am problème bi daal di am ñun ñëpp gis nañ ko wala ñu dégg ko. Kon nag li yàlla wax mbokk yi mooy dëgg yàlla moo xam ñun xamuñu kon sunu yàlla rëddalee jëfe rek mbokk yi juróom-ñeenteel mooy wujubul ishaad alal bay il aqaraat bu ñu bay jaay ay hectare suuf wala ñuy jaay ay tool wala ñuy jaay ay industrie ci loo xam ne mbir mu am solo la foog ay seede am foog bind am foog seede am ndax loolu du lu ndaw am du lu ndaw foog ay seede am foog bind am ndax hectare suuf xam ngeen ne du lu ndaw tey gis ngeen Sénégal daanaka loolu mooy fi histoire ay tool ay hectare ay industrie loolu li ko waral mooy ñàkk a jaar fi yàlla wax. Fukkeel mooy xurmatul idrar bil katib wal shahid bu ñu demee aussi yàlla def ñaari nit dinu dimbali mooy ku ñuy bindal ak ñuy seede ñooñu nag bu ñu leen lor nag bu ñu leen lor nag ñoom dañoo ñëw rek di seede ngir yàlla. Xam ngeen ne tey Sénégal tolloon nañu waxtu boo xam ne bu ñu leen ne yaay seede nga ni seedewuma seedewuma lu tax parce que da ngay dem police ñu ne la trapes yow seede bi seede bi ñu bine man waaye pes biñ ma pes beneen yoo ne kuñ ne kaay seede mu ne seede li fi mu demee pes biñ ko pes te xool yooyu xam nga tooñ la ki doon seede di seede dëgg ngir yàlla boo kenn lor di ko yóbbu place ba sori aussi di la yóbbu fii ba Thiès ngay seede ji di la fitnaal ki doon bind aussi ñu ne ko ñëwal yow yaa ko bindoon loolu tamit yàlla daf ñu koy tere bu ñu demee bay doxalante ci dëgg daal bu ñu sonal kii seede bu ñu sonal bindkat bi. Fukkeel ak benn mooy taqwallahi taala tusabbibul ilm ragal yàlla day jur xam-xam ku ragal yàlla yàlla xam yàlla may la xam-xam kan moo fi bëgg xam-xam ragalal yàlla boo ragalee yàlla yàlla may la xam-xam wattaqullah wa yuallimukumullah yàlla nee na ku ragal rek ma may la xam-xam yàlla nañ ko yàlla may waaye wa tuksibul maarifa ragal yàlla day tax nga am xam-xam nga am culture sa xam-xam yaatu waaw yàlla day tax nga am xam-xam bu bëree bëree bëri subhanahu wa taala biisnillahi taala. Kon mbokk jullit yi ci gàttal lii mooy sunu darsu tey ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dëgëral sunu làmmiñ ba du tarxiis. A'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu ee yéen ñi gëm yàlla ku woote yàlla ñan lay woo ñi gëm lu mu leen di doye mu ne ida tadayantum bu ngeen di lebalante fekkee yéen a ngi jëflante ci wàllu leb ñu ne ah mu ne ila ajalin musamman mu jëm dikk bu ñu xam da ngeen di jëflante ci wàllu leb loolu ngeen di def nag lenn ci yéen ñooy lebal ñeneen ñi fi chara wal baye ci njënd ak njaay, wala ci jokkalante, wala ci lepp. Nu ñuy def te loolu mu ngi jëm ila ajalin musamman, ay waqtin muhaddad, mu ngi jëm benn diir bu ñu limité waxtu buñ ne fii la, aw shahr wala weer wala awam, lebal ma ba weer bi dee nañ ko bind, lebal ma ba ñaari at yi jeex nañ ko bind, lebal ma ba waxtu sàngam nañ ko bind. Gis nga ci ñett yëpp, bu dee ci waxtu la bi ginnaaw suba dañ koy bind, bu dee ba weer bi dee la dañ koy bind, bu dee ba at bi dañ koy bind. Kon nag ba fan lañ ko dul bind, lépp dañ ko war a bind ila ajalin musamman, du ba dig bu ñu xam. Léegi nag buñ ne ñun ñëpp yàlla yërmane, wala dañuy jéem a indi ay sentiment sunu biir di jéem a gën a baax yàlla, problème mooy am, mooy li am nii tey ci sunu dund gi. Nit élimaan bi day ñëw léegi ne la ma dépasse 5000 laa soxla, nga ne ah kii di ma imaamu jàkka ji, am problème am waaw. Mu jigi bu la imaam rombe jàkka ji di la nuyu, di la di ñuulal kanam, dafa 10000 ya lang nga perte yaa ko def waaw. Mu nga ak a bëri du jeex, loolu musiba la. Julli du def loolu. Li yàlla wax mooy dëgg, su ngeen di séq dara ci ngeen njaay jëflante lépp bind, ak wax ak lu mu mën a nekk nag ci ay tolluwaay bind leen ko ila ajali musamman. Yàlla mu ne faktubuuhu, na ngeen ko bind. Allahu akbar. Borom bi subhanahu wa taala mu khatibullahi taala annaas amma, yàlla ñëpp lay waxal. Lan la yàlla di wax ak ngeen mun a bi usuli diin ci cosaanu diine. Wal mu'minuun bi furu'id dayn, yàlla di digal way gëm yàlla yi ci ñuy bind bor. Mbokk yi, kon aaya bi du hasard mu nekk aaya bi gën a gudd ci Qur'an. Yàlla di woo ñi gëm yàlla, yaa man aamantum bi, ee yéen ñi ma gëm, bi ilmi ci sama xam-xam, wa hikmati ak sama xereñ, wa hukmi ak sama atte yëpp gëm ngeen ko. Aamantum bi annani anal khallaq, gëm ngeen ne man maay buur bi bind, wal quwwati al matin, maay buur bi am kattan. Kon if'alu bi usuli din, kon nag cosaanu diine yi règle yi ma rëdd di leen ko tëralal, jaar leen ci. Fekkee ngëm gi yi wax dëgg la, yàlla woonu lii ñu ne gëm nañ, yàlla ne lii ma rëdd jaar leen ci bi usulu diin. Mu ngoog nee na aaya bi dafa bokk ci aaya yi nga xam ne dañoo yenu kenu diine ji. addayn xaajatun asasi fi alaqat al ijtimaiya, bor dafa bokk ci ay règle yoo xamante ne règle relation la ci société bi. Nit ñi yàlla leen bind, ñu nekk ci kaw suuf di dund, di jëflante, di demelante, di jokkalante. Kon bu ñuy def dara, li ci jaadu mooy ñu bind ko comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee. Moo tax yàlla mu ne faktubuuhu, bind leen ko, ni ngeen ko bind. Bu mu néew ba ne waa ji ne jaru ko, bul jéem a wóolu waa ji ba ne jaru ko. Yàlla mi la bind, bind waa ji, xam leen yéen ñaar, moo leen sant ngeen def loolu. Kon faktubuuhu, bind leen ko. Mu ne wàll yàq tub na bind bay na kum seen diggante kaati bun, bind kat. Waaw waaw, yéen ñaar bind leen, ngeen amul ku leen bindal. Bu waa bu ngeen mënul bind yéen ñaar, ut leen fal yàq tub na bind bay na kum seen diggante kaati bun, bind kat. Uti leen waa joo xam ne dina toog seen diggante, daal leen di atte, daal leen di wax li ngeen séq nangam ak nangam ak nangam ak nangam la, ni ngeen ko bind. Waaw, bu kenn ci yéen naan jaru ko nangam nangam, dugg fii génn fii di lay, xam loolu kenn du ko def. Gis ngeen borom bi subhanahu wa taala daf ñuy jàngal lu doy waar. Mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam, Jaabir mooy nettali, nee na benn waaye dafa faatu biir Médine. ñu sang waaji mu ne fa rasalnaahu, ñu sang ko. Wa xannatnaahu, ñu defar ko, defar ko parfum, defar ko yi ñu ko war a defal. Wa kaffannaahu, ñu sang ko mbalaan miñ koy robee. Kon ñett yëpp defal nañ ko. Ñu daal di ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, atay naa bihi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, ñu daal di indi waaji ci yonente bi pour mu julleeku. Fa qul naa tusalli alayhi, ñu ne yonent julleel ñu waaje. Fa xata xuttan summa qaala alayhi daynun, yonent bi jéego ay jéego taxaw ana comme mooy imam bi, nit ñi taxaw nañ, yonent bi jéego jéego taxaw ci kanamu néew bi daan ne alayhi dayn, ndax dafa yor bor. Gaay daan ne ko waaw waaw, xam ngeen bor bi ñaata la? Bi yonent bi ne alayhi dayn, Jabir nee na qul naa dinaaraani, ñu ne ko ñaari dinaar la yore, ñaari dinaar. Ñaari dinaar de biñ ko doon wax fi ñaata la, xanaa ñaar dërëm la, yor na ñaari dinaar bor de. Yonent bi daal di jël ay dàllam fan sarafa daal di wane ginnaaw, daal ne jullee leen seen néew. Allahu akbar, jullee leen seen néew. Yonent bi wane ginnaaw. Jaabir nee na ma daw dab yonent bi, ma ne yonent bi jël naa dinaar bi maa koy fay gàddu naa ko. Ñëwul yonent bi daal di tourné, daal di julle waaji ñu suuli ko. Yonent bi daa toog benn fan daal ne Jaabir waaw, waaji faatu woon démb yor bor yi, ana bor yi fay nga ko? Mu ne ko fayeguma ko de. Yonent bi toogaat ba subawaat ba waat Jaabir, ne ko waa Jaabir bor yi fay nga ko? Jaabir ne ko waa fay naa ko. Xam ngeen bi Jaabir ne fa qaala rasul sallallahu alayhi wa sallam, Jaabir fayal nga sa waaji bor bi? Waaji naa ne ko déedéet fayaguma ko. Mu waat ko suba ne ko fay nga ko? Mu ne fay naa ko. Mu ne ko waa jaa ngi doog a am jàmm ci bàmmeelam bi nga fayee bor bi. Mi ngi doog a am jàmm ci bàmmeelam bi nga fayee bor bi la doog a am jàmm. Képp ku deewaale bor yóbbu ko bàmmeel dañ lay seeni ci biir bàmmeel. Moo tax ñu ne bor hammun billeyli wa mashaqatun binnahaar, dalay tere nelaw guddi problème la bëccëg. Boo lebee juróomi nit ci jàkk ji ndax di nga demati jàkk? Boo lebee fukki commerçant ci marché bi ndax di nga demati marché? Dëkk bi boo fi lebee fanweeri nit fooy mujj kuu seen teggi mbedd ko dootoo nuyooti nga am problème bëccëg, soo tëddee guddi doo nelaw, bor baaxul. Kan nañ yàlla musal ci bor. Borom bi nee na dee leen bind bor yi. Gis ngeen ki am jàmm mooy ki nga xam ne dafa fay ay borom, ku ko am jàmm. Mais ki nga xam ne fayul ay borom nekkul ci jàmm de mbokk yi. Loolu nañ ko xam ba bu ñu lebee ñu fay ñu gaaw, parce que sunu heure bi mi ngi jot. Borom bi ne faktu buuxu na ngeen ko bind. Mu ne wal yaktub na bind baynakum seen diggante kaatibun bind kat, waaye kooku di bind fal yaktub bil adli, na ko teg ci maandute. Maandute gi mooy lan? Bila ziyaada bul yokk bor bi, 100,000 la yemal ci 100 yi. Wala noqsaan bul ko def 80, ndax mere bi nga mere waaji wala bañ bi nga ko bañ. 100 lañ la bind, loo bindal 100 bul wàññi bul yokk. Wala ris bul triser, bul bind bind yoo xam ne kenn xamul dafa kii pour affaire bi am problème ëllëg. Yemal ci dëgg gi liñ la wax defal loolu, bindal bind yu leer. Moo tax yàlla mu ne bil adli wal yaktub, na ko bind baynakum seen diggante kaatibun bind kat bil adli. Wala yaaba bu mu bañ mukk mukk mukk laa yem tani bu mu bañ wala yaba katibun waaji nga xam ne dafa mën a bind moom dong dëkk bi moo fi mën a bind buñ ko woo mukk mu naan aw ma jot wala munuma ko wala nangam ak nangam di jéem a santage wala yaba laa yem na laa yem tani allazi yuhsinu alkitabata an yaktuba ki nga xam ne moom dong la yàlla wërsëgal moo fi mën a bind nga bind waaw xam ngeen lii kay du lu ndaw buñ demee bay forcé ku ci yoonam nekkul kon lii di war a xew xew xew bi du xew xew bu ndaw ba ñuy déplacé nit naan ko jógal demal defi ko yàlla naan waa ji bul bañ demal nga def lii kon kay mbir mee du lu ndaw loolu moo tax nit julli di war a bàyyi xel ci seeni mbir mu ne an yaktuba na bind kama allamahu allahu comme ni ko yàlla xamalee yàlla ko dimbali mu am xam-xam ba mën a yëri këyit mën a téye xalima mën a leeral mën a bind noonu yàlla dimbalee ko ba mu am lii na dimbali ñeneen ñi ci buñ ko soxlaa mu defal leen liñ ko soxlaa gis ngeen lii nag war nañ cee mën a jànge lu bare bari ci ku yàlla dimbali dara nga mën ko war ngaa dimbali ñeneen ñi ci loolu bun la ci soxlaawee mais gis nga tey daanaka nit ñi dañuy xam dara mën ko jàpp seen jàmb wala ñuy facturé waaw ay facture xoolal tey rek mbirum jënd kër ak jaay kër daanaka doo ci bëgg a dugg ndax yi ci dox ak yi ci dugg ci courtier yi ba ci notaire yi ba ci daanaka te foo romb ñooñu dañuy tël ci xaalis bi ba borom kër gi sax day découragé ne jaayatuma wala borom terrain bi wala borom yooyu ay riba la te nit ñi war nañoo xam ne lekk riba day tax duñu avancé bu fekkee yaakaar na nga avancé ko parce que am nga 4-4 am nga immeuble takk nga soxna am nga nangam bala ngay xam ne amoo dara nga dee bala ngay xam ne lii nga yor dara baaxu ci yàlla la doon jay rek nga dugg bàmmeel benn borom xam-xam dañ ko doon laaj mu misaal àdduna mu ne àdduna sàngara la addunia xamrun àdduna sàngara la dag wax na dëgg de àdduna sàngara la du sàngara nit daf koy naan mandi tàqaliko xelam bu nit bëggee àdduna day mandi day tàqaliko xelam bu dee jigéen ñi nga ni dootul doy bu dee alal ji du doy bu dee waruwaay yi du doy bu dee kër yi du doy da ngay mandi rek di dem mel ne borom rab bu am doole bu mam mooy comme nag bu rëcc day falaxe rek bu dugg ci marché day falaxe rek noonu la ku mandi ci àdduna di mel xam nga kan la waa ji mandi bi di rees boo duggee biir bàmmeel foofu lay reesee boo duggee bàmmeel nag ba malaaka yi ñëw di la laaj si ñu yëkkati la nga jóg toog ñu teg hadis bi sa kanam lan tazula qadama abdin yowma alqiyama hatta tusal an arba xisaal ñu laaj la ñeent ma tëb ñaar yi ñu ne la an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaq alal ji foo ko jële woon point foo ko jële woon nga nar a tontu loolu ba mu jeex ñu ne la après foo ko dugal lii du ay audit de li ngeen dégg fii ci télé bi ak rajo bi ñu koy wax audit ñu ne président day audit audité wuñu audit yi ñëwagul audit yi ñëwagul lii du ay audit lii nax la ay léeb la rek xoolal ba léegi ay film la rek épisode comme ni ngeen di seetaanee dinas ak ni ngeen di seetaanee ban film ay dalaas ñu tegal leen benn mu waa après fu mu demee ba mu neex ñu daggu ko mooy lii am nii ci Ndakaaru audit yi ñëwagul audit yi bu ñu duggee bàmmeel la ba mun ka rek nag ñëw ne la jógal toog nga jóg toog ñu ne la xaalis bi foo ko jëlee woon ñooñu moom mënoo fenn foofu moom amul avocat amul procureur amul juge ku dul Allah bismillah jógal nga jóg ñu ne la an malihi min ayna iktasabu foo ko jëlee nga wax foo ko jëlee ba mu jeex ñu ne la bi nga ko jëlee foo ko dugal foofu lay audit nekk, lii dañuy nax rek na leen yàlla jubal. Borom bi ne fal yaktub na ko bind, wal yum lil na dicté allezi ki nga xam ne alayhi dafa tegu ci kawam alxaq dëgg bi. Li mooy alquran, li mooy yàlla, li mooy dëgg. Man ak yow dañuy leb, dañuy leblante, maa lay lebal yow yaay leb. Suñu woowee kenn mu ñuy bindal ñun ñaar, yow mii leb, yow yaa naan waa ji bindal wala kii leb. Ci ñun suñu xel kan moo waroon wax, kan moo waroon wax ñu bind ci xel? Ah, kii leb la. Waaye yàlla nee na kii bind kii leb moom mooy wax. Ndax ak xam nga lu tax yàlla waxloo ko? Xam ngeen lu tax yàlla waxloo kii leb ne ko yow yaay wax ñu bind? Ko xam loolu kooku war na am cadeau. Bismillah. Day fekke moom moo yor déggee bi xamante ni moom du yokk du wàññaan. Moo xam nga ne nit du leb 100000 naan ko bindal 200000 laa leb. Foo mos a gisee loolu ngay leb 100000 ne 200000 laa leb doo ko yokk doo ko wàññi. Kii leb le mun naa yokk. Maanaam boo ko wàññee waaye du la jox parce que. Soo ko wàññee du la jox. Nga ne yow ay loo bind mu ne la kat nga ne kat fee nga laa lebal mu ne ah dama juma ah waaw waaj loolu loolu moo yàlla mu ne yow mii leb yow yaay wax ndax yow la àq bi tegu sa kaw. Allahu akbar. Fal yumlil nañ ko dicté ne ko dicté allezi ki nga xam ne alayhi ci kawam la tegu alxaq dëgg. Yow mii leb di wax nañu bind sàngam. Yàlla mu ne wal yattaqillaha rabbahu na nga ragal sa borom ci li ngay wax. Gis nga bu ragal ki ngay leb, bu ragal kii bind, bu ragal nit ñi, ragalal yàlla. Soo ragalee yàlla boo lebee fay. Mais da ngay dégg fii ay nit yoo xam dañ naan ku ñu lekk sa alal perte nga, ku ma fayul fii du ma la fay alaxira. Loolu dégg naa ko ba tàyyi man. Ku ñu fayul fii duñ la fay alaxira. Fii ku ñu loolu musiba la. Billahi koo fayul fii alaxira nga xam. Hadis moo ko wax ataarifuna man humul muflis, xam ngeen ku perte. Sahaba yi ne ko waawaaw. Ñu ne kan la commerçant bu doon jaay daanu ñoom di noté ko koy perte la. Ñu ko lebalaatee suba mun na jóg. Ki perte mooy ku julli ba sonn, woor ba sonn, aj màkk, ziare, saraxe, def lu baax, dem alaxira fekk mu ngi fa yor ay àq. Saaga na kii, pes na kii, tooñ na kii, jël na àqu kii, mu ngi yoral kii bor. Mu ñëw ñu ne ko fayal ñi teyndaalewul dara. Malaaka yi song tiyaabaam yooyu mu doon def xëpp ko gaa yi mu yoro loolu mu jeexal tàkk te gaa yi des nañ dégg ngeen de. Dafa jeexal tàkk ay tiyaaba te ñi mu yoral àq yi ñi ngi des. Am na fukk ñu taxaw ñu ne ko fayal ñi amul ñu tibb bàkkaaru ñooñu xëpp ko ko xam nañ yàlla musal billaay dañuy fo rek bu nu dee yeew dañuy nelaw rek. Borom xam-xam waxoon ak annaasu niyaam isa maatu yastayqisuun nit ñi dañuy nelaw rek bu nu dee yeew parce que adduna li ma doon wax sànq mooy dañoo mandi ñun ñëpp dañoo mandi fi nekk ni danoo naan ba ne tat lu sàngara de adduna lan naan bëgg adduna ba dootuñu xool lu ñu war a def waaw gars yëpp ay ivrogne lañ ñëpp a mandi ca adduna. Allahu akbar. Yàlla mu ne wala yab xas bu mu wàññi minhu ci bor bi chey an dara fa in kaana allazi alayhi alxaq safihan. Bu dee ki nga xam ne moo yor dëgg gi moom mooy leble dafa xaw a dese. Safih mooy ku dese. Safih mooy ku xelam neexut fa wàññeeku ndeysaan. Aw daifan wala dafa lot allezi la yuxsin atasarufat almalia amul expérience ci mbirum xaalis mbirum économique xamul nuñ ci doxalantee xamul nuñ ci jëflantee parce que yooyu daf ko dépassé somu xaalis bi. Am na ñoo xam ne internet tey 1 million rek problème lañ ci am mënuñu compté. Loolu la yàlla di wax fii ci baatu Shafiih. Aw daifan waaji mën na dese benn mën na nekk koo xam ne amul capacité ci gérer xaalis xamul lii tey ji wala sax mu nekk xale wala mu nekk jigéen wala mu nekk ku néew doole kon baatu néew doole bi lu ne dugg na ci ñàkk a mën nekk xale nekk jigéen néew doole ñàkk mën a gérer lii kon lu ñuy def su booba wa daif al ajiz anil imlaai beneen bi mooy mënta leeral lii man kat maa diw ak diw ñu séq lii dafa ñëw di ma leb si nangam ma bëgg ñu bind ko dat bi waxtu wi ñaata laa ko jox kañ la mënul loolu kon su boobaa dafa laaj am kilifaam mbokkam bu jël place am daal di koy jàppale ci loolu loolu la lu suñu borom subhanahu wa taala di leeralal nii mu ne fa in kaana allazi alayhi alhaq safihan bu dee kii moom dëgg gi dafa dese aw daifan wala dafa néew doole aw laa yestatiu wala mënul al yumilla mu dicte mu orienté waaji mu bind fal yumlil waliyuhu bil adl ki koy remplacé waliyoom kilifaam na ko wuutu daal di koy bindal orienté waaji ñu bind ko bind bu leer waliyuhu man yali amrahu mooy ki yor mbiram wa yatawalla su'unahu ki nga xam ne moom moo méngoo mbiru safih boobu wala daif bi ki dese kooku wala ki néew doole kooku ki ko yor gérer ay mbiram kilifaam na ñëw toog place am def li mu waroon def. Mbokk yi incha allah ci kàttanu yàlla dañuy taxaw foofu teg fa sunu baaraam ba samedi bii di ñëw ñu eggali di des ci aaya bi parce que bugguñu ko fatañee ndax dafa am lu ci nekk te ñun ñoo ko moom buñ ko def rek tafsir yi gars yi def wala yum li lamin wa ki nga xam ne wala yum li raw yi yow mi laaj ne asasi lu seedaleen sa yi day ne ñaari geede mu ñu li jaari loolu baaxul buñ ko def noonu incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah. Thank you.